الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette delikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumil hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessir li emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kuracağım cümleleri kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Hud suresinden 3 tane ayet okuyacağım. 9, 10, 11 ayetlerini okuyacağım. Bu ayetlerde Allah Teala Hazretleri özetle yarattığı insanın bazı huylarından bahsediyor. Zayıf noktalarını bize anlatıyor. Biliyorsunuz bu insan denilen kompleks makineyi kim yarattı? Allah Teala yarattı. Bu makineyi en iyi kim bilir? Allah bilir. iPhone denilen makineyi kim yaptı? Jobs yaptı, Jobs. Budist adam. Öldü. Şimdi kabirde iPhone'la oynuyor. Öldü gitti. O makineyi en iyi kim bilir? İlk yapan kimse en iyi o bilir. Bütün inceliklerini. İnsan denilen kopya yapılamayacak olan, kimse tarafından benzeri oluşturulamayacak olan makineyi, kompleks makineyi, ruh ile mücehhez olan bu müthiş makineyi Allah Teala yaptığı için en zayıf noktalarını, en güçlü noktalarını Allah Teala biliyor. Onu nasıl terbiye edeceğini Allah Teala biliyor ve bu kitabında bize bunun tarifini yapmış ve bize gönderdiği insan numunesi Muhammed Aleyhisselam'la da bize bunu göstermiş. Bak, itiraz edemeyelim diye sizin gibi bir insan yiyor, içiyor, yemek yiyor, yatıyor, uyuyor, evleniyor, cuma yapıyor. Sizin gibi bir insan. O yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz diyerek bize Muhammed Aleyhisselam'ı numune olarak vermiştir Allah'ımız. Şimdi Allah'ımız bu üç ayette bakın insanı nasıl tarif ediyor. Herkes kendine paylar çıkartacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Muhakkak Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi kelime kelime gidelim. Rabbim şöyle dedi. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. Biz ne zaman ki insana tattırırsak, kullandığı kelime ne Allah'ımızın? Ezekne, tattırmak. Dokundurursak, tattırırsak. Minna rahmeten, katımızdan bir rahmet tattırırsak. Biliyorsunuz, dünyada insanların başına gelen ne kadar güzellik varsa, Kur'an ayetiyle sabittir, bu Allah'tandır. Başınıza gelen bütün kötülükler kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Yine de o Allah birçoğunu affeder. Ayetle sabittir. Dolayısıyla ne rahmet görüyorsanız, ne güzellik görüyorsanız başınıza gelmiş ya da bazı insanların başına gelmiş, bunun yaratıcısı kim? Minna rahmeten, katımızdan bir rahmettir o. Onu biz verdik. Ama Allah'ımızın kullandığı kelime dokundurmak. Dokundurursak, değdirirsek, rahmetimizden bir değdirirsek. Neden Allah'ımız bu dokundurma, değdirme tabirini kullanıyor? Çünkü dünyada elde edeceğimiz bütün rahmetler, bütün gelen nimetlerin tamamı geçicidir. Hep geçicidir, asla kalıcı değildir. Kalıcı olsa cenneti istemeyiz çünkü. Geçici yapmasının sebebi ne? Gelecek nimet. 3 gün, 5 gün, 3 yıl, 5 yıl nimetin keyfini süreceğiz. Şükredeceğiz ya da unutacağız. Kimden geldiğini unutacağız, şükretmeyeceğiz, nankörlük edeceğiz. Ama eninde sonunda Allah o nimeti bizim elimizden alacak mı? Alacak. Evlat nimeti var. Allah'ın verdiği en kutsal nimetlerden bir tanesi, evlat nimeti. Senin amel defterinin kapanmamasına da vesile olabilir. Sen öldükten sonra hayırlar yazılmaya devam edebilir. Senin kötü amel defterinin kapanmamasına da vesile olabilir. Sen öldükten sonra günahlar yazılmaya devam edebilir. Evlat nimeti. Bu çok önemli bir nimettir kardeşler. Şimdi Allah sana bu evlat nimetini verdi. Uzun zaman boyunca bazen bu nimet sende kalıyor ama bazen de çok kısa sürüyor. Doğduktan bir hafta sonra kaybedilen evlat duymadınız mı hiç? Anne karnında kaybedilen evlat duymadınız mı hiç? Bana her hafta yüzlerce hikaye geliyor. Üzüntü verici, yıkıcı hikayeler, mutluluk hikayeleri. Hep insanların birebir hikayelerini dinliyorum. Ve bunların büyük çoğunluğu, %80'i yıkıcı hikayeler. Ağır sınavlar, ağır imtihanlar. Ve beni en çok etkileyenler çocuk kaybetme imtihanları. Allah Teala bu zor sınavla Müslümanları sınav etmesin. Amin. Amin. Amin. Çok ağır bir sınav çünkü. Sınav çok ağır olduğu için mükafatı da cennet. Hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam, o çocuk, annesi babası öldüğünü görmüş olduğu o çocuk var ya, cennetin kapısında bekler, içeriye girmez. Annesi babası güzel bir sabırla karşıladıysa bu sınavı, anasını babasını almadan cennete girmez diyor. O çocuk için. Dolayısıyla çok ağır bir sınav olduğundan sebep mükafatı da çok fazla. İşte bunların hepsi geçici kardeşler. Diyelim ki çocuğun büyüdü, 30 sene 40 sene yaşadın. Ya sen ya da çocuğun ölmeyecek mi? Ölüm denilen bir vakıa var. Peygamberlerin bile yaşadığı. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Şu halde biz de bunu yaşayacağız. Çocuğumuz da bunu yaşayacak. Ağır bir sınav vermek dilerse çocuğumuzu kabre götüreceğiz. Kendi ellerimize defnedeceğiz. Daha hafif bir sınav olacaksa biz öleceğiz, çocuğumuzdan ayrılacağız. Dünyada hanımımızdan bile daha çok sevdiğimiz çocuğumuz oluyor. Hanımımızı çok seviyoruz evlendiğimiz zaman. Ama çocuk dünyaya geldiği zaman kardeşler, kimse bana aşık pozu yapmasın. Ben karımı çok seviyorum, canım cicim falan yapmasın bana. Çocuk olana kadar. Senin aşkın çocuk olana kadar. Çocuk olduktan sonra o sevgi kime kayıyor kardeşler? Allah erkeğe de kadına da bir merhamet vermiştir. Hemen sevgimiz çocuklara kayıyor. Kız ya da erkek fark etmiyor. Tabii İslam kızı biraz daha kayırdığı için, Allah kadını kızı çok zulüm gördüğünden dolayı biraz daha fazla kayırdığı için kalbimiz kız çocuğuna karşı biraz daha fazla merhametli. Çok merhametli. İşte kardeşler, kabre giriyorsun ve çocuğundan ayrılıyorsun. İlk kaybettiğin şey ne oluyor kabre girdiğin zaman? İlk kaybettiğin şey adın oluyor. Sana isminle hitap etmiyorlar. Mevta diyorlar, mevta. Cenaze. Al bizim cenazeyi. Hoca bile olsan, hacı bile olsan, alim bile olsan cenazemiz buradadır diyorlar. Bak isminin unutuluyor. Seni ilk terk eden şey ismin oluyor. Oğlun, malın, mülkün, aşık olduğun karın, anan, baban, senin için herhangi bir azanı kaybettiğinde ilk azasını verecek olan potansiyel kimdir? Anne babadır. En önce onlar vermek ister. Aza naklini yapmak için, senin hayatını kurtarmak için. Ama onlar seni kendi elleriyle toprağa bırakırlar. Onlar bile senin gidişine engel olamazlar. İşte bunların tamamı Allah'ın tattırdığı nimetlerdir. Müslüman kardeşim geldi. 7 yaşında torununu toprağa koymuş. İkiz torunum var diyor. Anneleriyle beraber tatile yolladım diyor. Torunlarımı almış diyor. 7 yaşlarında 2 tane torunumu havuza koymuş diyor. Annesi de havuzda. Küçük çocuklarla. Orada eğleniyorlar. Çocuğun ağzına bir plastik bir şey koymuş. Onunla beraber havuzun içine dalıyor. Gözlerine su kaçmıyor. Bir de nefes alabiliyor biraz. Hani yarım metre falan inip nefes alabiliyor onunla. Fakat borusu mu tıkanmış? Ne olmuşsa çocuk çırpınırken annesi fark etmiyor. Herhalde oyun oynuyor diyor. Fark etmiyor. Annesinin bir metre yanında çocuk boğularak ölüyor. 20 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kalıyor. 20 gün sonra ruhunu teslim ediyor. Allah Teala bu aileye sabırlar versin. Amin. Amin. Bak ayrıldı. Canından çok sevdiği çocuktan ayrıldı. Azrail gelseydi, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Beşer'e deseydi, bak bu çocuğun canını alacağım. Bir seçim şansı versem sana. Seçim şansı versem. Sen 35 yaşında annesin, bu çocuk 7 yaşında. Hanginizi alayım desem ne dersin? Bak 1000 tane anneye sorsun. 1000 annenin 999'u. 999'u. O bir tanesi merhametini kaybetmiştir yaptığı pisliklerden dolayı. O bir anne hangisi biliyor musunuz? Çocuk doğuruyor, çocuğu çöplüğe bırakan, poşetin içinde çöplüğe bırakan. O bir tane anneyi ona söylüyorum. İnsanlıktan çıkmış artık o anne. Zina yapıyor, çocuğa bakamam ben diyor. Çocuğu da alıyor, poşete koyuyor, çöplüğe bırakıyor. Böyle haberleri görmüşsünüzdür. Bunları bilirsiniz. Bu tip kadınları gördüğünüz zaman içinizden lanet okumak gelir. Fakat işte İslam müsaade etmediği için lanet de okuyamazsınız. Allah seni bildiği gibi yapsın dersiniz yani. Bunu da demeden alıkoyamazsınız kendinizi. İşte o 100 kadının, 1000 kadının 999'u der ki benim canımı al. Bak kendi canından bile feragat edebiliyor çocuğun için. Çünkü o nimeti çok seviyor. Allah'ın verdiği en güzel nimetlerden bir tanesi. Ayrılmayacağı yer neresi? Tatma. Bu nimetlerin tatma olarak değil de ebedi olarak geçtiği ayetler. Hangi ayetler? Cennet ayetleri. Allah'ımızın cennetten bahsettiği ayetlerin çoğunu da ebediyet geçer. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Sonsuz olarak kalacaktır. Dolayısıyla sonsuz olarak kalacağın bir yerde nimetlerden uzaklaşma, kopma, ayrılma da acı da söz konusu değildir. İşte Allah'ımızın burada kullandığı şey ne? Dokunduruyoruz. Onlara bir nimet dokunduruyoruz. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ Sonra نَزَعْنَاهَا çekip alırsak مِنْهُ bunu ondan, bu nimeti ondan çekip alırsak. Şimdi Allah bize dokundurdu mu? Bir nimet verdi mi Allah bize? O sene hiç ummadığımız yerlerden bir rızık geldi. Batak müşteri 10 sene önce batak vermişsin 50 bin TL. O zamanın parası 50 milyar. Müşteri sana telefon açıyor. Ya abi işlerim iyi gitti. Ahiret var, kul hakkı var. Bu hafta cuma vaazında hoca kul hakkından bahsetti. Ölürüm ölürüm şimdi. Hakla gitmeyeyim. Aynı parayı vereceğim sana. Evet zararın olduğunu biliyorum ama benden 50 bin TL olarak versem. Hakkını bana helal eder misin abi? Bak böyle adam çok az kaldı ha. Esnaf ne yapıyor? Bu telefonu aldığı zaman esnaf bakmıyor zararına falan. Tamam kardeşim diyor ya sen gönder diyor. Batmış para. Ummadığım yerden Allah Teala senin kalbine bir vicdan sızısı vermiş. Benim paramı bana gönderiyorsun diyor. Gönder diyor. Ve sana hakkımı helal ediyorum diyor. Bazı esnaf da merhametli davranıyor. Kardeşim değil 50 bana 30 gönder. 25 gönder helal olsun diyor. Çünkü onun gözünde o para bitmiş artık. Uçmuş. Hiç ummadığı yerden bir rızık kapısı geliyor. Bir rızık geliyor. Bak bu dokundurmak demektir. O para geliyor eline. Sonra bir şeyler oluyor. Allah o kulu sınav etmek istiyor. O nimeti elinden alıyor başka bir şeyle. Hanımı hastalanıyor, çocuğu hastalanıyor. Arabasını bir yere vuruyor ve o 25 bin TL, 40 bin TL, 50 bin TL elinden gidiveriyor. Bak nimetler böyledir, gelip geçer. Elinden gittiği zaman biz o nimeti, o dokunduğumuz nimeti var ya, ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْهُ Ondan çekip aldığımız zaman, اِنَّهُ لَيَعُوسٌ kefur. Muhakkak ki o var ya ne yapar? Yeise kapılır. Ümitsizliğe kapılır. Hemen ümitsizliğe kapılır. Ve peşinden de nankörlük eder. Sanki biz ona o nimeti hiç vermemişiz gibi nankörlük eder. Bakın burada İmam Razi Hazretleri ayetin iki yönü vardır diyor. Bir kafirlere bakan yönü, iki Müslümanlara bakan yönü. Kafirler başlarına gelen nimetleri Allah'tan bilmedikleri için biliyorsunuz onların akidesinde gayrimüslimlerde, kafirlerde bir nimet geldiği zaman ya tesadüfi olarak bunları bulur ya da ben çok çalıştığım için bunlar bana geldi. Bunları ben kazandım çok çalıştığım için derler. Kafirlerin nimetlere bakışı böyledir. Biz Müslümanlar nimete nasıl bakarız? Allah bana çalışma kuvveti verdi, gücü verdi, ben çalıştım ve Allah da bu vesileyle bana bu nimetleri verdi. Müslümanların bakışı budur. Kafirin bakışında nimeti veren Allah olmadığı için ne yapar? Hemen bir yeise kapılır. Bu nimet benim elimden gitti, daha bir daha da geri gelme ihtimali yoktur. Bu şans bana bir daha döner mi? Bu random oku bir daha gelir beni bulur mu? Çünkü ona göre nimet randomdur. Oyunun adı var ya random, zorluk seviyesi. Easy, normal, high, random. Heyecanı seviyorsan random'u seçersin. Zayıf Müslümanlarda da bu musibetler randomdur. O düşünüyor ki bunlar random, bazı insanları buluyor. Allah yapmıyor bunu, kendi kendine oluyor bunlar. Ya da nimetler randomdur. Random diye bir şey yok kardeşim. Her şey bir hesap edilir. Allah Kur'an'da diyor ki biz her şeyi bir hesap ile yarattık. Her şeyi. İnna halaknahu kulle şeyin bi kadar. Bir kader, her şeyi bir kader, bir ölçüyle yarattık. Her şey. Bu her şeyin içinde senin üstüne gelen nimet de var. Senin üstüne gelen musibet de var. Hep ölçüdür. Kaldıramayacağın musibeti sana yüklemez. Bunu bir kere emin olarak bileceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Onuncu ayet. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ Biz o insana şimdi ilk ayette insanın nasıl bir anda nankör olduğunu, bir anda yeese kapıldığını, ümitsizliğe düştüğünü, Allah'ın tekrar kendisini zengin edemeyeceğini, Allah'ın tekrar kendisine farklı nimetler veremeyeceğini düşündüğünü bize anlatıyor. İnsanın zayıf noktasını bildiriyor. Peşinden olayı biraz daha açıyor, biraz daha detaylandırıyor. Şimdi çok iyi dinleyin. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ Biz o insana herhangi bir nimet dokundurduğumuz zaman, verdiğimiz zaman بَعْدَ ذَرَّاءَ مَسْهَتْهُ Kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra bir nimet verdiğimiz zaman. Şimdi herhangi bir günümüzde biliyorsunuz Müslümanların başında sıkıntılar, musibetler daimi değildir. Nimetler de daimi değildir. Devamlı surette dönüşür. Bu dünya aleminde Allah Teala bizi sınav etmek dilediği için nimetler devamlı surette dönüşür. Herhangi bir nimet verdikten sonra Allah Teala bir kuluna ve bir sıkıntı verdikten sonra o sıkıntıyı o kulundan alınca sıkıntılar kalıcı değil. Ne sıkıntı görürseniz görün kalıcı olmayacak. Bunu bilin kardeşler. En kötü ihtimal en uzun sınavda bile Allah canını alır ve o sıkıntıyı bitirir. Dünya böyle bir alemdir. Devamlı dönüşüm halindedir. İyilikler gelir, kötülükler gelir. İki gün güzellik gelir, bir gün sıkıntı gelir, musibet gelir. Allah günahlarını temizler yahut da ahiretteki dereceni arttırır. Bu devamlı bu surette dönüşüm halinde olacak kardeşim. Sakın unutma. Geldiği zaman بَعْدَ ذَرَّاءَ مَسْهَتُ Kendisine dokunulan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırdığımız zaman لَيَقُولَنَّ der ki o insan ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي bu sıkıntılar artık benden gitti. Artık iş bitti. Bu musibetlerden kurtuldum ve bir daha bana musibet değmeyecek. Teket geçecek. Var mı böyle bir dünya kardeşler? Bir daha musibetin gelmeyeceğini söyleyebilecek bir adam var mı? Söyleyebilseydi peygamberler söylerdi. Ama tam aksine musibetlerin en büyük çoğunluğu peygamberlere gelmiştir. Bakınız İbrahim Aleyhisselam, bakınız elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam, bakınız Eyyub Aleyhisselam. En büyük sıkıntılar bunların başında. Bakınız Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam. Söyleyebilseydi bunu, bu sıkıntı benden bitti, daha bir daha bana sıkıntı değmeyecek diyebilseydi onlar derdi ama onlar bile diyemiyor. İşte insanların büyük çoğunluğuna biz herhangi bir sıkıntı verdikten sonra dua eder, niyazda bulunur, günahlarının kefareti olur ve limiti biter, zamanı biter, sınavını bitiririz. O sıkıntıyı onun üzerinden çekip alırız. O der ki ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ artık bu sıkıntılar, bu musibetler benden gitti, bitti artık. Bir daha bana sıkıntı teket geçecek, değmeyecekler. Ama bu çok yanlış bir fikirdir. Çok yanlış bir düşüncedir kardeşler. Yaşıyorsan, nefes alıyorsan bu sınavlar gelip gitmeye devam edecek. Aklın başında ise. Aklın başında değilse zaten sınav senden kalkmış oluyor. Musibet bitiyor. Devam etti Allah'ımız. İnnehu le ferihun fehur. Sonra o şımarır ve böbürlenir. Bu ayetin şifresinde, bu ayetin özetinde Allah Teala bu kullandığı leferihun fehur kelimesiyle bize aynı zamanda neyi anlatıyor? Sizin başınıza şayet bu dünyada musibetler vermeseydik. Herkes istiyor ki hiç benim başıma musibet gelmesin, hiç benim başıma bir sıkıntı gelmesin, değmesin. Her günüm güllük gülistanlık geçsin. Elimi neye atsam bal olsun. Herkes bunu istemiyor mu kardeşler? İstiyor ama Allah'ımız diyor ki ne zaman onun başından o sıkıntıyı alsak der ki bir daha bana teket geçecek, bana değmeyecek. Peşinden de innehu leferihun fehur şımarır ve azgınlaşır. Ve nankörleşir. ve kibirlenir. Neden Allah bizim başımıza musibetler veriyormuş? Neden Allah bizim başımıza sınavlar veriyormuş? Şımarmayalım diye, kibirlenmeyelim diye, dünya hayatının ebedi olduğunu düşünmeyelim diye Allah bizim başımıza sınavlar veriyor, musibetler veriyor, belalar veriyor ve bizi sınıyor kardeşler. Ayet budur. Bu gelmezse kork. Sahabiler başlarına musibet gelmediği zaman Resulullah Aleyhisselam'a sorardı. Ya Allah Resulü, Allah bizi terk mi etti? Allah bizi bıraktı mı? Hiç başımıza musibet gelmiyor. Bunu diyen sahabiler de aç insanlar. Açlar. Yemekleri yok. Müşriklerden boyuna iftira, işkence, mallarına el konuluyor ve diyorlar ki bize musibet vermiyor Allah. Çok ağır musibetler bekliyorlar çünkü bu kitapta Allah geçmiş kavimlere verdiği musibetlerden bahsediyor. Onlarla kendilerini kıyas yapınca Allah bize musibet vermiyor diyorlar. Olay budur kardeşler. Sakın ola. Bazı dönemler olur. Allah'ımız o dönemde bizi rahat bırakır. Sıkıntı vermez, musibet vermez, zorluk vermez. Sakın şımarma. Bana bir daha musibet dokunmaz deme. Ben sağlıklıyım, sıhhatliyim deme. Neden hastalık veriyor? Firavun gibi olmayalım diye, Nemrut gibi olmayalım diye bize hastalıklar veriyor. Hastalık vermediği iki adam, bir Firavun, iki Nemrut. İkisi de ben Allah'ım dedi. Ya bunlar ne kadar aptal adamlar deme. Sen de hasta olmasaydın hayatın boyunca, sen de ben ilahım derdin. Sen de ben ilahım derdin. Görmüyor musun nice sahte şey, nice sahte peygamber çıktı. Önce ben Mehdi'yim dedi, sonra peygamberim dedi, sonra da Allah benim içime hulul etti dedi. Her gün tuvalete 3 defa 4 defa tuvalete giren adam ben Allah'ım dedi. Görmüyor musunuz? YouTube'a girin, sahte tanrılara bakın. İnsan, senin benim gibi insan. Bir tane sahte Mehdi'yi gördüm, dişleri dökülüyor. Sahte Mehdi'yi konuşurken, ben Mehdi'yim, benimle konuşurken dikkat et diyor, bağırıyor yanındaki adama. Bağırırken de dişleri dökülüyor, takma dişleri varmış. Döküldü. Böyle tonla sahte Mehdi, sahte peygamber var. Bunlar olmasın diye Allah Teala bize hastalıklar veriyor. Bazı dönemlerde Allah sağlık verir. Bir sene, iki sene sana bir şey dokunmaz. Sakın şımarma. Hemen sen neyi düşüneceksin? Ben sağlıklıyım ama ailemde şu insan var, hasta. Allah beni de sınayabilirdi. Mahallemde hasta var, mahallemde yatalak insan var. Onunla da sınayabilirdi. Ümmetin sorunları var. Şimdi ailem, mahallem, ülkem, ümmet. Biz 1,5 milyarlık bir devletiz kardeşler. Biz Türkiye değiliz sadece. Biz 1,5 milyarlık tek devletiz. Ümmeti Muhammed denir bizim devletimizin ismine. Ümmeti Muhammed. Doğudaki Müslümanın ayağına bir diken batsa, Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırlatıyorum. Batıdaki Müslüman kalbinde bunun acısını hissetmezse kamil bir mümin değildir. Kamil kelimesini biliyorsunuz. Türkçemizde şimdi o kamil, çocuklarına kamil ismi koyan kalmamıştır. Halbuki İslamiyet'te kamil demek olgun mümin demektir. Türkçemizde Recep ismini sahte adamlar, sahte kahramanlar çıkarttılar, aşağıladılar. Şaban ismini sahte kahramanlar çıkarttılar, eski Yeşilçam filmlerinde aşağıladılar. Recep ve Şaban isimlerini şu anda koyan yoktur. Sırada Ramazan vardır. Bir karakter daha çıkartacaklar şimdi, Ramazan ismi olacak onda. Onu da aşağılayacaklar. Çocuklarımıza Ramazan ismini de koymayacağız. Böyle bizim akıllarımızla, bizim bilinçaltımızla oynuyorlar. Toplum mühendisleri, İslam düşmanları. Bunlara dikkat ediniz. Kamil mümin olamaz diyor Muhammed Aleyhisselam. Acısını hissedeceksin. Sen hasta değilsen, sen sağlıklıysan bile dünyada hasta olan, aç olan binlerce insan var. Bunlar için kalbinde bir acı yok mu Müslüman? Bunlar için bir tasan, bir kaygın yok mu senin? Ama küçücük meseleleri kafanda büyütmüşsün, büyütmüşsün. Kocaman yapmışsın. Diş kabuğunu doldurmayacak meseleleri devamlı konuşuyorsun, devamlı şikayette bulunuyorsun. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü başında büyük bir bela yok. Allah sana büyük bir bela vermemiş. Komşumla beraber arabayla bir yere seyahat ediyorum. Komşum yarım saat boyunca bana şikayette bulundu. Karısını şikayet etti. Çocuğunu şikayet etti. Patronunu şikayet etti. Babasını şikayet etti. Şikayet. Yarım saat başımı şişirdi benim. Bir yere gidecek. Ben de yolumun üstünde beni de götür dedim kardeşim. Binmez olaydım. Yarım saat şikayet dedim. Yolda giderken biraz seri gidiyordu. Çocuğun bir tanesi, biliyorsunuz arabaların arasından atlayan çocuklar vardır mahallelerde. Arabanın arasından fırladı önümüzden. Yarım saniye ya da bir saniyeyle çocuğu ezmekle şu kadar geçtik. Çocuk önümüzden böyle flash gibi, o flash karakteri gibi şıp geçti. Allah bizi korudu. Yarım saniyeyle çocuğu arabanın altına alacaktık, öldürecektik. Çocuk geçti, bizim arkadaş, bizim komşu frene asıldı. Ve bir dakika boyunca hiçbir tepki vermedi, dondu. Arkada arabalar bekliyor, kornalar çalıyor ama çocuk dondu. Çocuğun beyninden ya ben bu çocuğu öldürseydim diye geçiyor. Ben onu hissettim. Öldürseydim diye geçiyor. Yarım saat boyunca bana ailesini şikayet eden çocuğa daha bir tane nasihat edemedim. Fırsat vermedi çünkü. Bu olay oldu. Yanındaki arkadaşıma döndüm, yüzüne baktım ve dedim ki sen şimdi dedim yarım saat boyunca bana aileni, yakınlarını şikayet ettin kardeş. Dertlerini anlattın bana. Diş kavuğunu doldurmayacak dertlerini anlattın. Şimdi dedim bu çocuğu öldürseydin burada. Allah korumasaydı da melekler gelip de çocuğu biraz daha hızlı ileriye atmasaydı. Artık Allah nasıl korudu bilmiyorum. Ama kesinlikle o çocuğu önümüzden attı Allah. Bu olmasaydı sen çocuğu esseydin. Öldürseydin bu çocuğu. Senin o dertlerin kalır mıydı, kalmaz mıydı? O dertlerin uçar mıydı, uçmaz mıydı? O dertlerin var ya hiç aklına bile gelmezdi. Çünkü bir insan öldürdün artık sen. Diş ağrısı çekiyorsun ya da baş ağrısı çekiyorsun. Ama dükkanda o büyük makasla karton kesiyorken parmağında arada kaldı ve yüzük parmağını, şu işaret parmağını kestin o büyük makasla. Parmağın koptu. Diş ağrısı, baş ağrısı kalır mı? Daha büyük bir acı olursa bedenin herhangi bir yerinde bütün sinirler oraya odaklanır. Küçük acılar unutulur. Ne baş ağrısı kalır ne diş ağrısı kalır. Çünkü parmağın koptu. Oradan oluk oluk kan akıyor artık. Sen diğer ağrıları düşünemezsin. Ama şeytan bizi küçük küçük meselelerle o kadar fazla uğraştırıyor ki büyük ağrılardan, büyük sıkıntılardan habersiziz. Müslümanların derdiyle dertlenmediğin zaman küçük şeyleri kendine dert edinirsin. Şeytan gelir boyuna vesveseyi verir, vesveseyi verir. Dersin ki dünyada benden daha dertli bir adam yok. Halbuki her şeyim var. Sen çok nankör bir adamsın. Allah'ımız ne buyuruyor? İnnehu leyausun kefur. Yeise kapılır ve nankörlük eder. Bize anlatıyor Allah. Küçük meseleleri kafasına takıyor, yeise kapılıyor. Allah bunları benim üstümden kaldıramaz diyor. Ve nankörlük ediyor. Sana bu nimetleri Allah vermedi mi? Utanmaz. Allah bize hidayet versin. Amin. Son ayeti de okuyayım kardeşler. Allah'ımız devam etti 11. ayette. Bunlar böyledir diyor. Bu insanlar böyledir diyor. Fakat şimdi okuyacağım ayette de bazı insanları bu büyük kalabalıktan ayırıyor. Şunlar müstesna illellezine. Şunlar hariç ki. Bak biz de inşallah şu hariçlerden olalım kardeşler. Yukarıda büyük çoğunluk. İnsanların büyük çoğunluğu böyle. Bunu görüyoruz. Ama bazıları hariç. Kimmiş hariçler? Şimdi bakalım Allah'ımız nasıl anlatıyor. İllellezine. Onlar hariçtir ki. Saberu. Saberu. Ne demek saberu? Sabrederler. Türkçemiz nereden almış bu kelimeyi yine? Arapçadan, kökü Arapçadır. Sabaru, onlar sabırlıdırlar. Onlar hariçtirler. Başlarına gelen herhangi bir musibette bilirler ki bu random gelmedi bu. Bilgisayar oyunu değil bu. Bunu Allah Teala beni sınav etmek için, benim derecemi artırmak için ve beni temizlemek, ahirete temiz çıkartmak için benim başıma özellikle getirdi bunu. Ben şimdi güzel bir sabırla ve sabrun cemil, çok güzel bir sabırla bunu karşılayacağım. Rabbime karşı ağzımı onu incitecek bir kelimeyle doldurmayacağım, ağzımı pisletmeyeceğim. Allah'ım bunu sen bana verdin, bana dayanma gücü ver ve bu musibeti bir an evvel benim başımdan kaldır diyeceğim. Buna sabırlı Müslüman denir kardeşler. Diğerlerine sabırsız. Ya yine mi beni buldu ya? Kaybettin. Tek bir kelimeye bakar, kaybettin. Bu kelimeyi kullanamazsın sen. İllellezine saberu ve amilus salihati. Ve onlar salih amellerde bulunurlar. Sabretmek yetiyor mu kardeşler? Yetmiyor. Hariç kıldığı, ayırdığı kimseler hem sabırlı insanlar, ağızlarını sıkıntı geldiğinde bozmayan insanlar. Bir de ne var? Amellerinde sağlıklar, sabitler. Öyle bir gün namaz kılıp bir gün bırakmıyorlar. Her gün beş vakit namazlarını sadık ve sabit bir şekilde kılmaya devam ediyorlar. Sanki yemek yiyor gibi. Sanki her gün yeni elbiseler giyiyor gibi. Her günde bu beş vakit namazlarını kılmayı aksatmıyorlar. Allah istikrarlı kulları seviyor kardeşler. Bu ibadetlerde özen gösteren kulları seviyor ve ibadetlerin sünnetlerine bile özen gösteren kulu seviyorlar. Biliyorsunuz ibadetler ikiye ayrılıyor. Farz olanlar yapmamız mecbur, yapmazsak azap var. Sünnet olanlar yapmazsak azap yok ama utanmak var. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçtiğimizde onun sünnetlerini yapmadığımız zaman utanacağız. Ondan şefaat isterken, Kur'an'daki şefaat ayetlerini okurken bunu unutmayın. Sünnetleri terk edersen Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçtiğimde bu şefaat ayetleri benim utanmamı gerekli kılacak. Kafire şefaat yok, müminlere şefaat var. Bu konuda onlarca hadis var, bir sürü de ayet-i kerime var. Nasıl gideceksin Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına? Hem namazın sünnetlerini yerine getirmiyorsun. Yakub-i Germiyani rahmetullahi aleyh, tasavvuf ehlinin büyüklerindendir. Bir gün rabıtada oturuyorken, murakabe halindeyken, biliyorsunuz tasavvuf ehli zikri dersiyle beraber bir vazife daha alır. Nedir bu vazife? Bir eğitim metodu olan tefekkür. Karanlık bir odaya geçer, kıbleye döner abdestli bir şekilde, gözlerini kapatır, kalbine bakar ve murakabe haline geçer. Kendisinin öldüğünü düşünür. Ben bugün öldüm, beni yıkadılar, kefene koydular, kabre koydular beni. Buna murakabe hali denir. Yakub-i Germiyani Hazretleri murakabe halindeyken karşısına çıplak bir adam geliyor. Çıplak bir adam. Diyor ki, adama dedim ki çık git. Ya giyin ya da önümden çekil git. Benim sana bakmam yasaktır, ayıptır. Ne işin var senin çıplak bir şekilde karşımda? Adam bana dedi ki, ey Yakup, sen bugün dünya meşgalesi sebebiyle çok koşturman vardı. Ondan dolayı namazın sünnetlerinden birkaç tanesini terk ettin, namazı hızlandırdın. Ben senin kıldığın o sünnetsiz, sünnetleri terk ettiğin namazım. Sen şayet o namazında sünnetlerin tamamını yerine getirseydin, beni giyinik olarak görecektin. Şimdi sen o sünnetleri mazeretsiz terk ettin ya, sırf dünya işlerini biraz daha hızlı bitireyim diye. Ben bu çıplak halimde kıyamete kadar dursam yeğdir. Beni giydiremezsin. Namazın sünneti ne biliyor musunuz? Secdeye gittiğin zaman bir kere Subhane Rabbiyel Ala demek namazın vacibidir. Bir kere bile olsa bunu söyleyeceksin, kurtarırsın. Ama 3 defa söylemek en az sünnettir. 3, 5, 7, 9 diye devam edebilirsin. Şimdi sen kolayına kaçabilirsin. Bir kere bile söylesen namazın kabuldür. Ama sünneti niye yerine getirmeyeyim ki? Secdeye gitmişim bir kere. Muhammed Aleyhisselam en az 3 defa söyledi. Hadislerle sabit. Neden ben bir kere de durayım ya? Bunu dersen sünneti yerine getirmiş olursun. Son tahiyyata geldin mi kardeşim? Oturuşa geldin. Oturuşta ettahiyyatü duasını okuduktan sonra selam versen namazın geçerli midir? Geçerlidir, kabuldür. Ama bizim son oturuşumuzda 4 tane daha dua var. Salli, barik, Rabbena atina, Rabbena filli. Bunlar nedir kardeşler? Fıkhen bunlara sünnet deniyor. Muhammed Aleyhisselam her oturuşunda, son oturuşta bunları okuduğu için biz okuyoruz. Ama şimdi cami imamları bile, ben namaza gidiyorum, cami imamı ettahiyyatü'yü bitiriyorum, imam selam veriyor. Ben ne ağır, çok ağır okurum ne de çok hızlı okurum. Orta seviyede bir okuyuşum vardır. Ben ettahiyyatü'yü okuduğumda sen selam veriyorsan kesinlikle sen salli barikleri ve Rabbenaları okumuyorsun. İmamsın sen. Senin daha dikkatli olman lazım. Sen okumazsan, arkadaki cemaatin de okumamasına vesile olursan, çünkü erken selam veriyorsun, cemaate sana uymak zorunda, cemaatin sünnetleri yerine getirmesine engel oluyorsun imam kardeşim. Daha ağır davranacaksın. Bütün insanları düşüneceksin. Arkadaki bütün cemaati düşünmen lazım. Ama bunu yapmıyor. Ettahiyyatü'yü bitiriyorum. İmam diyor ki, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dur kardeşim, ne acelem var ya? Kim bekliyor evde hanım? Aşkın mı bekliyor evde seni? Aşkın mı bekliyor ya? Burada cemaat var. Senin vazifen var burada. Hanımına bir tane öpücüklü, gülücüklü mesaj atmaz. Ama erken camiye, erken eve koşturmak için elinden gelen her şeyi yapar. Cemaatin de burada sünnetinden çalar. İşte bu namazın sünnetleridir. Namazın içindeki sünnetler. Bir de farzın yanındaki sünnetler var. İkindi kaç rekattır kardeşler? İkindi sağlam bir Müslümana 8 rekattır. Zayıf bir Müslümana 4 rekattır. Ya sünnet boşver, kılma gitsin. Bu zayıf Müslüman demektir. Muhammed Aleyhisselam'la bağı kopmuş. Mealciler bugün hiçbir sünnet namazını kılmazlar. Sadece farzları kılarlar. Mealcilerin bir üst grubu Adnancılardır. Biliyorsunuz paketlediler bunları. Adnancıların namazı ise 2 vakittir. Sabah namazı ve akşam namazı. 2'şer rekat kılarlar ve Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı gibi kılmazlar. Namazları bize benzemez. Bak, mealcilerin üst noktası bu. Daha üste çıkmış bunlar. 2 vakte indirmişler. Her şey serbest. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazsan, sünnetlere uymazsan, insanlar senin sünnetine uyarlar. Ben böyle diyorum, benim görüşüm bu, siz böyle yapacaksınız dersin. Etrafındaki insanlar da sana uyarlar. Ama sen Muhammed Aleyhisselam'a uymuyorsan, şeytana ve nefsine uymuş olursun. Sende bir düşman var. Her gün şeytandan korunma duaları okuyorsun ya. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Boyuna okuyorsun bu duaları. Ama sende bir tane düşman var içinde. O nefs var ya, nefs tam buradadır. O düşman öyle bir düşman ki, öyle bir psikopat ki o. Psycho, psycho. İngilizce bilenler beni daha iyi anlayacak. Psycho, psikopat. Öyle bir psikopat ki dışarıdaki düşman olan şeytandan 100 kat daha şiddetlidir. Daha tehlikeli bir varlıktır, bir yaratıktır. Ve kafirdir. Allah'ın varlığını inkar eder. Şeytan Allah'ın varlığını inkar etmez. Rabbim diye hitap eder ona. Ama o içindeki nefsin var ya, nefsin Rabbim demez. Allah'ın varlığını inkar eder. Şeytandan çok daha fazla sapmış bir varlık ve içimizde bu. Dışarıdaki düşman değil. İçimizdeki FETÖ gibi. Öyle düşünün. İçimizde bu. Bu psikopattan korunmak için bir şeyler yapman lazım senin. Bunu terbiye etmen lazım. Bunu Muhammed Aleyhisselam'a bağlamazsan, onun terbiye usulüyle terbiye etmezsen o seni terbiye eder. Onun terbiye ettiği adam kucak dansı yaptırır kıza ve der ki ben İslam'ı anlatıyorum. Bak, nefsin terbiye ettiği adam bu. Ya müsaade edeceksin, Allah seni terbiye etsin, Allah'ın peygamberine uyasın, Allah'ın peygamberinin ahlakıyla ahlaklanasın. Ya da izin vermeyeceksin Allah ve Resulüne, sen kendin yeni bir din uyduracaksın. Olacak olan iki şey vardır, başka bir şey olmaz. Ama maalesef bunu bilmiyorlar. İşte وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Onlar bu kadar musibeti başlarına verirsek kafirler gibi yapmazlar, nankörlük etmezler ya da şımarmazlar, kibirlenmezler, bir daha bana musibet gelmeyecek demezler. Onlar sabrederler ve peşinden amilus salihati ne kadar büyük darbe olursa olsun namazı terk etmezler. Adamın bacağı kopsa namazını kılar. Askeri görmediniz mi siz? Güneydoğu'da çatışırken parmağı kopuyor askerin. Oluk oluk kan akıyor, çatışmaya devam ediyor. Sonra komutandan müsaade istiyor. Arkadaşlar görevi devralacaksa komutanım diyor. Bana müsaade et, bir farzını kılayım geleyim diyor namazın. Git evladım diyor. Parmağından kan akıyor ha. Durum ne kadar şiddetli, ne kadar sıkıntılı olursa olsun namaz borcu senin üzerinden kalkmış değil. Allah'ımız Kur'an'da müminlerin ordusundan bahsederken ne diyor Efendimiz Aleyhisselam'a? Ordunun bir kısmı savaşıyorken bir kısmı da namazını kılsın. Seferi namazı denir buna. Çok daha kolay, kısa bir namazdır. Bir rekat bile olsa kabuldür. Bir kısmı savaşmaya devam etsin. Bak, savaştasın, ölme ihtimali yüksek, düşman seni yok etme ihtimali yüksek. O zaman bile namaz mükellefiyeti üzerinden kalkmıyor. Bu din böyle bir dinken sen kime uyuyorsun da, neler uyduruyorsun da namazı üzerinden kaldırıyorsun bu insanların? Kimi çıkmış biz Şiayız diyor, namaz 5 vakit değildir, 14 asırdan beri yanlışsınız. Namaz 3 vakittir diyor. Şiiler bugün 3 vakit namaz kılıyor. Azerbaycan'dan Müslüman kardeşlerim bana mesaj gönderiyor. Almanya'dan sonra beni en çok Azerbaycan'daki kardeşlerim seyreder. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bir tane ezan okunmuyor diyor hocam. Azerbaycan'da ezan okunmuyor. Kardeşim burası Müslüman memleket değil mi ya? Nasıl ezan okunmaz ya? Ezan Rusya'da okunmaz. Ezan Amerika'da okunmaz. Ezan Fransa'da okunmaz. Burası Müslüman memleket değil mi? Buranın idarecileri Müslüman değil mi? Koca Azerbaycan'da ezan okunmuyor ya. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Hala Rusya'nın komünizm kalıntıları var diyor. Halk korkuyor. Halk İslam'dan korkutulmuş, bezdirilmiş. Yöneticiler de korkuyor. İmamlara baskı yapmışlar. Ezan okunmuyor. Akidesi Şia. Ve ezan okunmuyor. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya Rabbi. Bize diyorlar ki seni buraya alsak bize bir sohbet yapsın hocam. Çok insanlar aç burada. Sohbet verebilecek hoca da yok. Yasak çünkü her tarafta sohbetler yasak. Kardeşim dedim ben oraya gelsem beni alırlar götürürler ya. Hapse koyarlar. Tozumu bulamazsınız, kılımı bulamazsınız dedim ya. Siz dedim en iyisi sosyal medya üzerinden falan izlemeye devam edin. Bir gün orada ezanlar okunmaya falan başlarsa, idare biraz daha Müslümani olursa, İslamlaşırsa İnşallah bir gün oraya geliriz, vaaz veririz. Oradaki insanlara da faydamız olur. Bizzat gitmek, orada yan yana bulunmak, kardeşlerimizle sarılmak, uzaktan görüşmek gibi olmaz. Maçı televizyonda izlemekle stada gitmek bir değildir kardeşler, biliyorsunuz. Dolayısıyla oraya da hizmeti götürmemiz lazım ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Gücümüz çok sınırlı, kapasitemiz çok düşük, tekniğimiz çok az, mali durumumuz çok zayıf. Dolayısıyla ancak kendi çapımızda hizmet yapabiliyoruz. Allah razı olsun bu kardeşlerden. İnternete koyuyorlar da dünyanın her tarafından izleyebiliyorlar. Amerika'dan mesaj geldi. Sadece filmlerde görebildiğim bir eyaletten. Çocuk bana odasını çekmiş. Mesaj geldi. Kardeşim diyor ki hocam diyor 2 haftada senin sohbetini seyrediyorum. Ben diyor 15 yıldır namaz kılmam. Deizme kaymış bir adamım. Ateizme doğru giderken diyor 2 haftada sohbetlerini seyrediyorum. Oyun videoları ararken seni buldum diyor. Alay etmek için diyor açtım seni. İtiraf ediyor adam ya. Bana odasını çekmiş. Odasına seccade sermiş. Kocaman bir Kabe resmi koymuş tam köşeye. 2 haftada namazlarımı burada kılıyorum hocam diyor bak. Bana da resim çekmiş. Selfie yapmış böyle. Böyle selfie'ye can kurban be. Yanımda olsaydım sana bir sarılsaydım kardeşim. İsmini de hatırlamıyorum şimdi. Selam olsun o kardeşime de. Dünyanın öbür tarafından görüşme ihtimali belki hiç yok. Ama bir tek videoyu alay etmek isterken benimle tak tıklıyor. Hemen bağımlı oluyor zaten. Hemen bağımlı oluyor. Rabbime hamdolsun bir kişinin daha hidayetine vesile olduk. Ve amilus salihati. Onlar salih amel işlemeye de devam ederler. Ayet bitiyor. Ulaike lehum mağfiratun. Onlar için büyük bir mağfiret, bir bağışlama vardır. Biz onların günahları var ya, dünyada bunlar düşecek. Bunlar bazen çamura bulanacak, bazen araba yanından geçerken üstlerine yağmur çamur bulaştıracak. Bazen arkadaşlarının pis kokusu bunların üzerine sirayet edecek. Bazen gözlerine hakim olamayacaklar. Bazen dillerini tutamayacaklar, gıybet yapacaklar, günah işleyecekler. Onlar için ne olursa olsun çok büyük bir mağfiret hazırladım ben. Ben onların günahlarını affedeceğim. Neden? İki şey yaptıkları için. Bir, sabırlı oldular. Onlara verdiğim sıkıntılara sabrettiler. İki, durum ne kadar zor olursa olsun ibadetlerini terk etmediler. İlim meclislerine gitmeye devam ettiler. Oruçlarını tuttular, zekatlarını verdiler, namazlarını kıldılar. Ben onlar için çok güzel bir mağfiret hazırladım. Ve ayet bitti. Ve ecrun kebir. Çok büyük bir ecir, mükafat. Ve ben onlar için çok büyük bir mükafat hazırladım. Ecir hazırladım. Nedir kardeşler çok büyük mükafat? Bir, cennetullah, Allah'ın cenneti bitmedi. Cennetten üstünü var. Cennetten üstünü nedir kardeşler? Cemalullah. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Amin ya Muin. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın cemalini anlatan hadislerinde cemali gördüğü zaman kullar cennetin bütün nimetlerini unutacaklar diyor. Hepsini unutacaklar diyor. O kadar güzel nimetler üzere bir nimet ki hepsini unutacağız. Ayın 14'ünü gördüğünüz gibi apaçık bir şekilde Rabbinizi göreceksiniz. Allah'ımızı görebilecek miyiz diye soran sahabisine Muhammed Aleyhisselam böyle cevap veriyor. Ayın 14'ünü gördüğünüz gibi. 14'ü dediği yani tam dolunay. Dolu olduğu zaman net görürsün ya ayı. Rabbini de, Rabbinin cemalini de aynen böyle net göreceksin. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin ya amin. İşte böyle kardeşler. Hadise budur. Bu üç ayeti kerimede biz üstteki anlatılan iki ayettekiler gibi olmayacağız. Gayrimüslimler gibi, inanmayanlar gibi ya da zayıf Müslümanlar gibi olmayacağız. Biz alttaki ayetteki Müslümanlar gibi olacağız. Allah'ım sen bize bu işi kolaylaştır. Amin. Amin ya muin. Bir hidayet mesajı okumam lazım. Peşinden de bir haber okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşler. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam kardeşim. İntihar etmek üzereyken sizin videonuza denk geldim. Ve bu eylemimden vazgeçtim. Bana ulaşabilen 100 kadar var şu anda. İntihardan vazgeçen adam 100 kadar var. Ama ulaşamayan belki çok daha fazla vardır. Devletime sesleniyorum. İntihar etmiş olan kim varsa, vatandaş, Türk vatandaşı olan kim varsa, Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez. Bu adamlara intihar girişiminde bulunan kim varsa bir ceza koysun. Kanun çıkarsınlar ya. Ceza ne? Bir odaya kapatsınlar bu intihar etmiş olan kişileri. 3 saat boyunca benim intihar sohbetlerimi seyretirsinler. Mecbur kalsın. Kitlesin adamı böyle. Karşı tarafta kocaman bir ekran. Simsiyah bir oda yapsınlar böyle. Siyah bir oda. Sağda solda kocaman kolonlar var. Ses yüksek gelecek. Siyah bir oda. Karşıda kocaman bir ekran. Ultra HD olması lazım. 4K. Daha tesirli olsun diye. Adamı bir sandalyeye oturtacaklar, zincirli olacak. Elleri ayakları zincirli olacak. Kalkamayacak, sırtını dönemeyecek. Kulaklarını tıkayamayacak, elleri bağlı olacak. Tam ekrana karşı durmak zorunda. Her taraftan kilitli olacak adam. Bak bu cezayı versinler ya. Bu milleti kurtarmak istiyor musunuz? İntihar oranları son 10 yılda %400 arttı. Bu ülkede, Müslüman ülkede. İntihar oranları 10 yılda %400 arttı. Bunun çözümünü bulun ya. Sana çözüm veriyorum. Bir kuruş para istemiyorum. Devlet yetkilim, devlet büyüğüm. Allah rızası için. Kim bu eylemde bulunduysa, bu eylemin işaretlerini verdiyse ya da bunu yapacağına dair mesajlar paylaştıysa, bazıları önceden mesajlar paylaşıyor. Hemen bu adamları kıskırarak yakalayın. Bir odaya kapatın, simsiyah, karanlık bir oda olacak, her tarafta kolonlar olacak. Oda tamamen bu adamlar için hazırlanmış olacak. Karşıda bir ekran, cızırtılı bir ekran böyle, az sonra bir görüntü geleceği belli, zzzz ediyor ekran. Bu bir sandalyede böyle, kolonlardan korkutucu bir ses geliyor. Ön taraftan bir tane küçük bisikletli kukla gelecek, kukla. Kukla şöyle diyecek. Adam uyandığı anda kukla şöyle diyecek. Let's play a game. Hadi bir oyun oynayalım. Kukla böyle diyecek. Hadi bir oyun oynayalım. Peşinden de ver müziği. Oradan müziği ver. Testere müziği. Adam hemen çok olacaktı. Ben nereye geldim ya? Eyvah! Eyvah! Sorgulanma geldi. Yandık. Az sonra gidebiliriz. Ölebiliriz diyecek adam. Peşinden karşı taraftan benim video çıkacak. Nur yüzlü güzel bir hoca. Anlatmaya başlayacak. İddia ediyorum kardeşim. Bak iki adamdan bir tanesinin vaat ediyorum ya. Bu benim iddiamdır. İntihara teşebbüs etmiş olan iki adamdan bir tanesini böyle bir odaya kapatın. Benim sadece intihar sohbetlerimi seyretsin. Başka bir şey izlemesine gerek yok. İntihar sohbetlerimi seyretsin. 10 tane kadar sohbetim var. Bunları izlesin. İkisinden bir tanesi hayata tutunur. Örnekler bana devamlı geliyor. İkisinden bir tanesi kafası çalışıyorsa, IQ seviyesi vasat bile olsa yeter. İkisinden bir tanesi hayata dört elle sarılır, hayatının anlamını fark eder. Bizden daha fazla sarılır hayata. Yapın bunu kardeşim. Bak şimdi mesajı okuyorum. Ben tapelerle konuşurum. Delillerle konuşurum. Bak tape. Delil. Bu eylemimden vazgeçtim. Ne şekilde intihar etsem diye YouTube üzerinde çizilirken size denk geldim. Bak adam fantezi arıyor şimdi. Ya intihar edeceğim de bir bakayım YouTube'a. YouTube'da biliyorsunuz her şeyden video var. Her daldan video var. En az izlenen videolar dini videolar, sohbet videoları. En az bunlar izlenir. Ama başlıkları buna göre seçerseniz başka daldan videolar arayanlar da senin videoların çıkabilir. Bizimkiler de böyle çıkmış. Nasıl şekilde intihar edeyim diye araştırma yapıyorum hocam diyor. Bir baktım diyor senin videona denk geldim. Tabii o sırada masanın üzerinde kutuların içinden çıkarılmış haplar bulunuyordu. Heh, adam bir kere kararını vermiş. Haplar önünde bir kere garanti duruyor. Ama fantastik bir şey arıyor. Yani bu hap klasik. Klasik. Benim ölümüm ses getirmeli diyor. Fantastik yeni bir şeyler olması lazım diyor. Haplar ön tarafta duruyor. Bir şey bulamasa hapları gidecek. Bir hadis-i şerif paylaştınız. Ettiğiniz sohbette. Her kim ne şekilde canına kıyarsa kıyamete kadar onunla azap edilecektir diye. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir bu. Kim intihar ederse, intihar etme şekli neyse, kabrinde kıyamete kadar o şekilde Allah ona o azabı verecek. İntihar ettiğin zaman ölüyorsun ve o sıkıntı bitiyor. Ama kabirde kıyamete kadar aynı acıyı yaşamaya devam ettiriyor Allah. Ve kendini öldürür şeklinde. Bu müthiş bir işkencedir kardeşler. Bunu çekmeye değer mi ya? Ben diyor bu hadisi sizden duydum. Çok etkilendim. Bunu duyunca beynimde şimşekler çaktı. Cuf cuf cuf cuf. Bir anda beynine böyle şimşekler geliyor kardeşler. Hemen canlanmaya başlıyor beyni. Daha buradaki sıkıntılara katlanamıyorum. Cehennem ateşine, azabına nasıl katlanırım diyerek vazgeçtim. İzlediğim videolar altında sizin videonuza denk gelmem Allah'ın bir hikmeti diye düşündüm. Bak hemen hikmetler kalbine akmaya başlamış kardeşim. Az önce küfrediyordu hayata, kadere. Hemen iki tane videomuzu izlediği zaman kalbinden diline hikmetler fışkırmaya başlıyor. Bu kesin Allah'ın bana gösterdiği bir hikmettir diyor. Hemen değişim kendini gösteriyor ya. Zaten akşama kadar sohbetlerinizi izlemekten alamadım kendimi. Bağımlılık yapıyoruz farkındasınız. Bunu size yazarak teşekkür etmek istedim. Allah'ın izniyle namaza da başlayacağım. Şimdi bu kardeş bir şeyi de kafasına koymuş. Salih amel işlemeye başlayacağım diyor. Kaliteli bir Müslüman olmanın yolu bundan geçiyor. Daha önce namaz kılmadım. Vay arkadaş, hayatında hiç namaz kılmamış. Görüyor musun? Geçmiş yıllardaki namazlarımı nasıl kaza ederim onu da öğrenmek istiyorum. Şimdiden Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun be. Bak bu kadar insan seni dinledi. Birçok bu intihara meyletmek isteyen, bu intiharı araştırmak isteyen insana da senin bu mesajın vesile olacak inşallah. Onların da kurtulmasına sen vesile olacaksın Allah'ın izniyle. Bu kardeşime kaza borçlarını kapatma sistemini de öğrettim. Bu kardeşime namaza başlama taktiğini de attım. Biliyorsunuz namaza bir adam namaza başlamıyorsa ona hangi videomu atacaksınız kardeşler? Her gün bir vakit namaz videomu atacaksınız. Test edilmiş, onaylanmıştır. 20 seneden beri herkese tavsiyemdir. Namaz kılamıyorum hocam. Her gün bir vakit kılacaksın. Seç birini. 5 vakitten bir tanesini seç. İstikrar göster. 30 gün sonra, 40 gün sonra o kendi kendine 2'ye çıkacak, 3'e çıkacak. Dinle beni. Dinle beni, göreceksin. 20 yıldan beri test edilmiş ve onaylanmıştır. Yap bunu gör. Bu kardeşime bunu tavsiye ettim. İnşallah namaza başlama mesajını da alırım. Daha bir keyiflenirim. Kaza namazlarını, kaza borçlarını kapatma taktiklerini de bu kardeşimize verdik. Onları da öğrenir. O yazılarımı ve videolarımı izledikten sonra taktikleri de öğrenir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir sisteme oturtur. Kazalarını da kapatır. Sağ selamet Rabbine vasıl olur. İmanla göçsün inşallah. Amin. Amin ya muin. İşte bu kardeşler. İnsanlara vesile olmamız lazımdır. Biz bu hidayet mesajlarını niye paylaşıyoruz? Kardeşim bak, biz bu kadar kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve ortada çok açık işaretler ve deliller var. Yüzlerce, binlerce insan hidayete vesile olmuş. Küçük çalışmalarla. Sen de bu nimetten payını almak istemez misin? Sen de haset etmek yerine, çekememezlik yapmak yerine, kibir gurur yapmak yerine bir eline atmak istemez misin? Ya ben de şu ilimleri bir öğreneyim, şu kitapları ben de bir okuyayım ya. Şu Kur'an ayetlerini ben de bir öğreneyim, tefsir derslerini bir geleyim, öğreneyim şurada. Ben de etrafımdaki insanların İslam'a yönelmesine vesile olayım demez misin? Hidayet mesajlarını bundan paylaşıyorum. Bir kalbine bir iştiyak gelsin, bir şevk gelsin ki o da insanların hayatını kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışsın, başlasın. Bu dünyada elde edebileceğiniz daha büyük bir nimet yok. Bakın, zaten siz hayatımı adadığım ayetleri biliyorsunuz. Sohbetin başında ve sonunda ben bunları devamlı okuyorum. Hayatımı adadığım bir hadis-i şerif var, onu söylemedim hiç. Onu okuyorum. Muhammed Aleyhisselam İmam Ali'ye bir nasihatte bulunuyor. Hudeybiye'den dönerken. Diyor ki, ya Ali, senin vesilenle bir adamın hidayete ermesi, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Güneşin üzerine doğup battığı her şey bütün dünya demektir kardeşler. Bütün dünya. Senin vesilenle bir tek adam İslam'a girdi mi? Ya da içkiyi bıraktı mı? Namaza başladı mı? Küfrü terk etti mi? Zinayı bıraktı mı? Vehhabiliği, Şiiliği ya da Mutezili'yi bıraktı mı? Mezheplerini bıraktı mı? Mealcilikten kurtuldu mu? Bak, bir adamın hidayetine vesile oldun. Hayat kurtardın sen. Sen hayat kurtardın. Bu var ya, bu o bir adam var ya, senin için dünyadaki, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı. Sen çok daha büyük bir nimet kazandın. Ahirette göreceksin. Ya Ali, ahirette göreceksin. Bu hayatımı adadığım hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Durum bu. Olay bu. Bunun için çalışman lazım gelmez mi? Ama sen açık aramaya çalışıyorsun. Ya niye bunları okuyor, niye bunları anlatıyor? Senin için eleştirmek, benim için hayat kurtarmak. Herkes kalitesine göre. Senin kaliten o, çapın o senin. Eleştireyim, aşağılayayım, küfredeyim, hakaret edeyim, kapatayım üstünü. İnsanlar tanımasın bu adamı. Benim işimse hayat kurtarmak. Ben bunun lezzetini bir kere almışım, beni bıraktıramazsın. Bundan vazgeçiremezsin. Rabbim nasip ederse milyonların hidayetine talibiz. Milyonların hidayetine talibiz. Olur mu olmaz mı onu Allah bilir. Bizim niyetimiz bu olsun. Yapamasak bile Allah yapmış sevabı verecektir. Hadis-i şerifler bu müjdelerle kaynıyor. Senin niyetin bu olsun. Ben dünyadaki milyonların, milyarların hidayetine talibim Allah'ım. Ben bu niyetle yola çıktım de, gerisini Allah'a bırak. İstersen yapama. Önemli değil. Sen yeter ki toprağa tohumu at. Onu bitirmek, onu yeşertmek ve oradan başaklar çıkartmak bizim işimiz değil. Allah'ın işidir. Allah-u Teala tesirimizi arttırsın. Amin. Amin. Amin. Bir tane de haber okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşler. Veliaht Selman, Vehhabiliği müttefiklerimiz için kullandık. Veliaht Selman kim biliyor musunuz kardeşler? Suudi Arabistan'da var ya kral şimdi, Vehhabi kral, Amerika'nın hizmetkarı. Onun bir tane oğlu var, prens. Şu anda. Bu kara pençe bu, prens, kara pençe. Kara pençe filmindeki prens gibi bu. Vehhabiliği terk etti. Bunlar ılımlı İslam'a, FETÖ'nün İslam'ına geçtiler şimdi. Kur'an ayetlerinin bir kısmı kabulümüzdür. Ama günümüze hitap etmeyen bir kısmını reddedebiliriz artık. Vehhabilik bu zamana kadar da artık bitti, gerek yok. O haberi getirdim buraya. Ben burada 15 senedir aşağı yukarı Vehhabiliğe reddiye yapıyorum. Ev sohbetleri de başladı bu işler. Ne söyledik devamlı? Vehhabilik İngiliz'in kurduğu, Osmanlı'nın ve hilafetin yıkılması için kurduğu alternatif bir mezheptir. Müslümanları bölmek, kendi işlerinde çatıştırmak ve İslam'ı, hilafeti yok etmek için kurulan bir mezheptir. 15 seneden beri söylüyorum bunu. Şimdi itiraf kimden geldi? Çoğu da bizi dinlemiyordu. Vehhabi Seleficilerin çoğu bize iftiracı diyordu. İtiraf kendi imamlarından, prensten geldi. Kara pençe. Bak ne diyor kara pençe. Washington Post gazetesine konuşan Veliaht Prens Selman, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin talepleri üzerine Sovyetlere karşı Vehhabiliği yaymaya başladıklarını söyledi. Vehhabiliği İngilizler kurdu. Hemper, Ajan Hemper'le beraber 200 sene önce. Devri son 50 senede kim aldı? İngilizlerden Amerika aldı. Vehhabileri kullanmaya devam etti. Kime karşı? Plan neydi? Rusların komünizmine karşı bir kalkan olarak kullanalım bunu. Vehhabiliği kullanalım. Radikal Müslümanlar oluşturalım. Komünistleri ve kendi içindeki Müslümanları öldürsünler bu radikal Müslümanlar, Vehhabi Selefiler. Bunun için Vehhabiliği Amerika destekledi diyor. Sovyetlere karşı Vehhabiliği yaymaya başladıklarını söyledi. ABD'ye 2 haftalık resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, yaptığı ticari anlaşmalar ve diplomatik görüşmeler kadar açıklamaları da gündemde. Amerikan medyasına verdiği demeçlerde Vehhabilik hakkında değerlendirme yapan Selman, Soğuk Savaş sırasında Washington'ın talebiyle komünizme karşı bu işi yaptığı konusunda tarihi itiraflarda bulundu. Kaynaklarımızı seferber etmemizi istediler. Şimdi emirler vermişler bunlara. Prens, Soğuk Savaş dönemi içerisinde Sovyetler Birliği'nin Müslüman ülkelerle ilişkileri ilerletmesini engellemek için müttefiklerin, ki bunların başında ABD geliyor, Suudi Arabistan'dan kaynaklarını seferber etmesini istediklerini aktardı. Suudi Arabistan'a diyor ki, petrolünün biliyorsunuz her sene Suudi Arabistan'dan çıkan petrolün yarısını kim alır? Amerika alır. Müslümanlara zırnı koklatmaz ama üç tanrıcı Amerika'ya her sene petrolün yarısını, mafyanın aldığı para olarak verir. Haraç. Haraç olarak Amerika'ya verir. Zaman içerisinde terör örgütlerinin bir numaralı düşüncesi haline gelen Vehhabiliğin aşırıcılığa kaçtığını doğrulayan Selman, şimdi itiraflar geliyor. Bu aşırıcılığa kaçtı. Terör örgütlerinin tek dayanak noktası Vehhabi Selefilik. Kendileri itiraf ediyor. Suudi hükümetlerinin bu işle uğraşırken ipin ucunu kaçırdığını dile getirip, şimdi her şeyi geri toplamamız lazım dedi. Döktün, kırdın, yüz binlerce, milyonlarca Müslümanı katlettin, öldürdün. Yüz binlerce Müslüman kadının ırzına geçtin. Kafir Amerika'yı aldın, sırtına getirdin. Şimdi toplamamız lazım, geriye toplayacağız bunları. Hitler 10 milyon insanı öldürdü, katletti. Geriye toplayabilir mi? Toplayamaz. Sen de bu pisliği geriye toplayamazsın. Ahı var bu kadar Müslümanın. Bu kadar Müslümanın ahı var. Yediniz, her ülkede cihadı bitirdiniz. Çeçenistan, ehli sünnet vel cemaat idi. Ruslara diz çöktürdü. Rus lideriyle, Boris Yatsin'le, Çeçen komutanının karşılıklı konuşmasını seyredin. O videoyu Allah aşkına seyredin. Bir Çeçen komutan, üstü başı yama içinde. Rus lider geliyor konuşma, anlaşma masasına. Rus lider masanın başına geçiyor. Çeçen komutan diyor ki, olmaz, biz eşitiz. Ben buraya anlaşmaya geldim diyor. Teklifi yapan sensin diyor. Beni yenemedin, teklifi sen yaptın, barış teklifini. Biz eşitiz diyor, sen masanın başında, ben yanında oturmam diyor. Karşıma geçeceksin. Müslüman firaseti, Müslüman heybeti. Olmaz diyor, sen oraya geçeceksin diyor Boris Yatsın. 2-3 defa takışıyorlar böyle, çakışıyorlar. Sonra adam diyor ki, geçmem. Çıkar giderim he diyor, bak çıkar giderim he diyor. Koca Rusya, süper güç ya. Koca Rusya. Adamlar atlarla, tüfeklerle, tek atımlık tüfeklerle koca Rusya'yı dize getirdi. Sen doğru akidede olursan, sahabe gibi, Osmanlı gibi Allah seni zirveye çıkartır. Kafirler topu birleşse ülkeni alamazlar. Fakir fukarayla yamalı kamuflajlarla biz 10 tane ülkeyi Çanakkale'den sokmadık be. Yamalı kamuflajlarla. Adamların yiyecek ekmeği yok. Ama Allah sana yardım etti mi giremezler içeriye. İşte Çeçenler. Ehli sünnet iken Rusya'yı dize getirdi. Ne zamanki Vehhabi Selefi oldular, cihat bitti. 15 senedir cihat yok. Başlarına koydu bir tane kukla Kadirov. Ne diyorsa Rusya, peki abi diyorlar. Bitti cihat. Ehli sünnetin gittiği her yerden cihat biter. Vehhabi Seleficilerin girdiği her yerde cihat biter. Teslim, artık kafire teslim olmak vardır. İşte Amerika'nın ve İngiltere'nin planı budur. Kafire teslim olan ama Müslümanlara diş gösteren Vehhabi Selefilik. Şimdi her şeyi toplamamız lazım dedi ve Vehhabiliğin etkilerinin azaltılacağının sinyallerini verdi. Müttefikler bunu istiyor. Ağababaları, efendileri, üç tanrıcılar bunu istiyormuş. Suudi Arabistan'ın egemen ideolojisi olan ve bazı kesimler tarafından küresel terörizmin temel kaynağı olarak gösterilen Vehhabiliğin Suudi finansmanıyla yayılmasıyla ilgili soru üzerine Muhammed Bin Selman, küresel çapta cami ve medreselere yatırım yapmalarının kökenlerinin Soğuk Savaş'a uzandığını belirtti. Dünyanın her tarafında camiler açtılar, medreseler açtılar. Dünyadaki bütün ehli sünnet Müslümanlara müşrik dediler, kafir dediler. Avrupa'nın her yerinden bana mesajlar geliyor. Fransa, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika, her yerde bunların camileri var. Ve her yerde ehl-i sünnet kim varsa hepsi kafir. Bunlar sadece Müslüman. Şimdi yavaş yavaş bunları teker teker kapatmaya başlıyorlar. Finansmanı nereden geliyor bunların? Suudi Arabistan'dan. Bizim ülkemizde bunların dernekleri vardı. Şimdi ülke, devlet teker teker topluyor bunları. Vehhabi, Selefi dernek gördü mü devlet hemen topluyor. Bir araştırma yapıyor, biraz teknik takip aldığı zaman zaten silahlar çıkıyor. Ülke biraz karışıklığa girse, iç savaşta bunlar hemen cephelerini belli edecekler. DAEŞ gibi bizi teker teker avlamaya başlayacaklar. En önce vuracakları adam da belli. Vehhabi, Seleficiliğe bu ülkede atom bombasını kim attı? Abu Derviş attı. Atom bombasını kim atarsa en büyük düşmanlar onlardır. Öldürülürsek ne olur? Şehit oluruz Allah'ın izniyle. Bizim ölümden korkumuz yok. Kelleyi koltuğu aldık çıktık elhamdülillah. Genç Osman gibi kelle koltukta kılıç sallıyoruz çok şükür. Kılıç sallıyoruz. Allah Teala şehitliği nasip etsin bize. Amin. Geçmişte müttefik devletlerin bu uğurda Vehhabiliği kullandığını belirten Selman, Vehhabiliğe duyulan ihtiyacın uluslararası ortaklar tarafından artık ortadan kaldırıldığını, bu yüzden Vehhabiliğin siyasi arenada yer edinmeyeceğini artık belirtti. İşte sizin Vehhabiniz buraya kadar. Sizin Vehhabi Seleficiliğiniz buraya kadar. Bitti. Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Sakalım da yok ki bir metre bana yansınlar. 15 yıldır anlatıyorum, kimse dinlemiyor. En sonunda çıkınca bu FETÖ METÖ falan, çıkınca bu DAEŞ anlamaya başladılar. Şimdi toplamaya başlıyorlar. Bunu daha önce toplaman lazımdı. Biz anlatıyoruz. Bu kitapları varsa, Bin Baz, İbni Teymiye, İbni Kayyım, bunlar varsa bir adamın elinde kork. Bu adam terörist, potansiyel terörist. Yarın öbür gün babasına, annesine kafir diyecek. Hocalara kafir diyecek, camideki imamı öldürecek, cemaati öldürecek. Belli bu terörist. Kullanılacak bu adam. Üç tanrıcı bu adamı köle etmiş, kullanacak. Ama bizi dinlemediler. Şimdi güçlendiler, toplamaya çalışıyorlar. Allah devletimize yardım etsin. Amin. Polisimize, askerimize yardım etsin. Bu teröristlerin Amin. Tamamını toplasınlar. Amin. Amin. Vehhabilik hakkındaki bir sohbetimin altına o akideyi terk eden Müslüman kardeşim bir itirafta bulunmuş. Hocam diyor, benim girmediğim kapıları yok diyor. Ben bütün Vehhabi hocaları bilirim. Hepsine girdim ve size bir şey söyleyeyim. Mısır'da Sisi'yi destekliyorlar. Sisi kim? Darbe yapan, Ehl-i Sünnet'e darbe yapan. Amerika'nın yardımıyla Ehl-i Sünnet'e darbe yaptı. Sisi'yi destekliyorlar, binlerce Müslümanı öldürdü, katletti. Ona oy veriyorlar. Vehhabi Selefilerin akidesinde oy kullanmak nedir kardeşler? Şirktir. Bizi burada Müslüman bir ülkede oy vermekten alıkoymaya çalışıyor ama kendileri gidiyor Mısır'da. Kime oy veriyor? Darbeci, Amerikan hizmetkarı, Amerika'nın sadık finosu Sisi'ye oy veriyor. Hani ulan, hani ulan şirkti? Sahtekarlar, çakallar. Niye orada parti kurdunuz madem şirkti? Demokrasi, Mısır şu anda demokrasiyle yönetiliyor. Mısır'da, demokrasi ülkesi Mısır'da bir Selefi partisi var, Selefi Nur Partisi. Ve o Vehhabi Selefiler bu partiye oy veriyor her seçimde. Ve Türkiye'de bu sahtekarlar burada oy kullanmak şirktir diyorlar. Ve başımızda Müslüman idareci görmek istemiyorlar. Tıpkı orada görmek istemekleri gibi. Allah-u Teala bu sahtekarların ipliğini pazara çıkarttı elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanlara itibar etmediler. Çocuklarını bu teröristlerin elinden kurtardılar çok şükür. Daha hala 3-5 ellerinde olanlar var. Onları da kurtarmayı Allah-u Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da bir ilanım vardı. Heh. Kardeşlerimiz Fransa'dan bir kardeşim, bir de Almanya'dan bir kardeşim benim ilk kitabımı iOS platformuna çıkarttılar. iOS'u biliyorsunuz o. iPhone'un program indirme mekanı iOS'ta ücretsiz bir şekilde indirilmeye hazır hale getirildi. Allah bu kardeşlerimden razı olsun. Biz tabii bu teknik işleri bilmiyoruz ama kardeşlerim niyetimizin bu olduğunu beyan edince biz bu işi çözeriz hocam dediler. Oradan bir kardeşim Menzil cemaatine bağlıymış, öbür kardeşim Nur cemaatine bağlı. Biz hallederiz hocam demişler. Madem ücret almıyorsunuz biz de bu işi ücretsiz yaparım demişler. Kitabı iOS'a koymuşlar. Kitap şu anda iOS'a adımızı yazdığınız anda tak bizi göreceksiniz kardeşler. Her platformda Allah'ın izniyle İslam'ın adını duyuracağız. Her platformda. Ve özelliğimiz tıpkı peygamberler gibi ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Bunu diyebilmek. Bunu dediğin zaman senin destekçin Allah'tır. Süleyman'ın arkasına rüzgarı verdiği gibi senin arkana da rüzgarı verir. En basit bir derviş olursun. En basit bir dervişsindir. Ama arkandan yüz binler hayır dua eder. Bak, buradan kime reddiye çıktı yine? O mealciler, o Vehhabi Selefiler. Ne diyorlar bunlar? Cemaatler hep birbiriyle kavgalıdır. Ehl-i Sünnet cemaatler birbiriyle hiç anlaşamaz. Diyorlar mı demiyorlar mı? benim kitabımı iyi olsa koyanlardan bir tanesi Menzil cemaatine mensup, bir tanesi Nur cemaatine mensup. Hani bunlar kavgalıydık bizle, biz bunlarla kavgalıydık, hani? Benim meclisime gelen kardeşlerin Süleyman Efendi cemaatinden gelen var. Nur cemaatinden gelen var. İsmail Ağa'dan gelen var. Menzil'den gelen var. Konevi cemaatinden gelen var. Her cemaatten insan geliyor. Hani biz bunlarla kavgalıydık? Madem bunlar bize düşman, ne işi var benim sohbetlerimde? Sahtekarsınız. Yani şu ülkeden İslam'ı kazanmak için atmayacağınız takla yok. Yapmayacağınız iftira ve yalan yok. Elhamdülillah çok büyük komutanları Adnan Oktar'ı paketlemişler. Hadis inkarcılarının en büyük komutanlarındandır. En büyük komutanları gittiyse aşağıya doğru yavaş yavaş gelecek demektir. Korkunuz. Ben size korkmanızı tavsiye ederim. En büyük komutan gittiyse aşağı doğru geliyor. Bekle. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanı kim varsa, Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini itibarsızlaştırmaya çalışan kim varsa, ne kadar hadis inkarcısı varsa kökünü bu ülkeden kazısın inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem.